Na, mi újság? Hát, sütöm a tököst, te nálad mi újság van? Etetem a kisasszony. És jó kis leányzó volt? Na jó, tehát előbb már csírát kerülgette. Mi kerülgette? Csírt. Tehát könnyesek a szemei. Megcsináltam a száját, amire rájöttek a kilás. Én mentem, egyeztük a kiné, meg addig ő csírt kegyetlené. Ó, szegénykém. Mert nem kapott enni, mi? De ha nagyon aludt az éjszaka? Hát aludt, nem kellett, de annyi, hogy mozogott ott 3 óra körül, akkor visszaaludt, akkor olyan fél körül megkezdte, hogy akartam volna, meg lehetett volna tenni, mert szokta a kezét, de úgy voltam, hogy hagy tanulja, hogy reggel, akkor rögtön kaja. Ja, és akkor úgy tanulja még, hogy éjszaka nem. Hát tegnap megevett 950 ml-t. Uh-huh. Az nagyon sok. Hát... éhes volt. De most igen, halkat. Hát ez most szívja. Ja, akkor most minden rendben van. Ilyenkor minden rendben van, nem? Most szívja a kisasszony. Uh-huh. Kis aranyos. Jaj, jaj. Okay. Jó vagy. Jó vagy, minden. Jó, meleg van ma itt lenn, lehet, hogy ezt is veszünk. Már 21 fok van bent a konyhába. Hát akkor nagyon bemelegítettél már, nem? Hát nem, hanem ilyen, hogy a Tamás nem hagyta kihűlni. Ja. Tegnap mostunk hajat. Aha. Minden, és akkor utána hívták, hogy megérkezett valami. Fejek érkeztek. Úgy mondták, hogy majd máma délután kell menni azért csonté, most már csontja nincsenek az embernek, mert ez a vágóhíd tönkre ment, aki csinálta a barát csontot. Aha. Egy kölfej? Milyen fej? Baromfi fej? Igen, igen. Nem tudom. 50 dinár kilója. És rajta van a csőrmókja is? Nem tudom, nem tudom, most tudom, hogy mikor már soha tettem, én nem láttam. Uh-huh. Nem is voltam, még kint csak a közelénk mentem. Jó, van, majd megnézzünk, jó? De a kutyát nagyon szeretik, azt mondja Tamás, az a legjobb. De most már képzeld, lehet nála venni combot is. Annak 80 dinár kilója. Comb, rendes ennivaló comb. Kétke comb. Hát a nincs kartok. Ja. Tehát, hogy itt mondta, nagyon lehidaltam, csak más téma, akkor már félig aludtam, amikor itt visszaért, mert későn szóltak neki. Hogy? Hát nem, most érkezett a szállítmány Újvidékről, és vagy menjen most itt, vagy hónap reggel 8-ig élje, vagy 8 körül menjen. Beszéltem, Tamás, én ki akarok én menni reggel 8-kor rohovóra, ha persze, vagy mínusz 5-ben hordozgatom a Nórit ide-oda. Hát ez az. De reggel hideg voltam. Hogyha nem megyünk sehova se. Jó, van, akkor kiment tűzkettet, nem tartasz sokáig, csak az érdekes, hogy na mindegy. De jó, ez mind feketén van, úgyhogy. Sutyiba. Hát akkor bejött combot is? Már hol még lett volna az drága? Nem érez annyi. De gondolod, én azt hittem az ennivaló comb. Ne, ez mind kutyakaja. De ugye a kutyakaja, comb 80 dinár, nem ez meg 50 dinár a fél. 50 dinár, de van egész csirke, és annak meg 100 dinár kilója. Most képzeld el, ami egybe van csirke. Csak fő van futóva, ugye, mit megvettük. És az ennivalós csirke, vagy milyen már? Na, hogy az mind kutyának való kaja, érted? Kutya kaja? Hát de már szerintem van, aki 100 dinárért megveszi a csirkét, azt megnézi azt, hogyha nem, büdös nem, mi a csodás, akkor megeszi. Én mondtam a Tamásnak, hogy bazd meg, mondom, ki tudja ezek a gyors értelmek, honnét szerzik be a szúkot. Hát szerintem ilyen helyek fűszedik be, lányom. Meg főleg azok, akik kint is csinálják ezeket a, hogy hívják, mondják, na, pieszkavicát, meg a többit, hát szerintem ilyen helyről veszi be. Mert lehet, hogy valahol disznóságot is, vagy valamit kaphatsz ilyen ócsón, nem? Megsüti, vagy is akkor már kész is. Meg egy része szerintem a piacos is megveszi így, azt akkor aztán eladja. Hát jó van, de kérdezem a Tamást, hogy mondom, ezek milyen cirkék. Hát ami azt mondja, lejön a szallagról, vagy félre megy a szallagnál, szomb össze van, azt mondja, így nyomkodva, vagy belevág a szombak, az, amit nem lehet eladásra. Hát akkor azért mondom, hogy ez azért mi a csodás. Mert hogy eddig darácsont most nincs nála, nem lesz, vagy még nem tudja, ez az alapcsony, hogy honnét védje beszerezni. Aha. mert úgy vidéki messzebb nem akar menni, mert ugye az már nagyon messze lenne. Meg azért ő neki is marad azért valamennyi, ezért azért azt is nézi, ő is nézi. Marad. Hát már a kombit vett, mert külön raktára van neki. Hát azért most. Azért mondom, hogy... Hát de képzeld, mikor a darás csontonnak volt ki olyan mennyi? 30 dinár volt? 35? Igen. Mennyi volt? Így valahogy azt hiszem. És akkor láttuk, hogy egyszerűen, mikor zomboriak is hirdetik ezt Facebookon, hogy van. És mikor mentünk ki a darácsonti, láttuk, hogy ott van a zombori két kombis, pakolnak be. Zombori megkérdezte nekem, hogy náluk is van, ott van 80 dinár kilója. Na hát azért mondom, hogy akkor még ő mennyi kapta. Lehet, hogy akkor csak úgy el is kapta, nem? Vagy én nem tudom, vagy nagyon olcsón kaphatta ő még. Vagy. Nem tudom. Na én nem is érdekel, csak mondom, hogy mi van. És akkor mondja Tamás, hogy most már nincs egy darácson, de van fej, van láb, azt mondja a láb az, azt hiszi, hogy 45 dinár, de a lábat az eszé hosszú, hogy nem nagyon tetszett a kutyáknak, csak meg kellett nekik főzni, úgy ették meg. Uh-huh. Van fej, láb, van comb, meg van egy becsirke. Képzel, halad. Na? Hát. És azért mondom neked, hogy lehet, hogy van, mikor fogják magukat, azt elmennek, megveszik, aztán fődolgozzák, azt megvan, nem? Hát, feladja. Hát, hogy aminek mellé vágnak, vagy aminek véres marad a hús, az rögtön izébe megy. Azért mondom, az az olyan dolog, hogy van, aki megveszi, kiválogassa, azt jó neki. Ilyen árok mellett már, ami van. Nem? Okos, ügyes, nem? Hát igen, így mondom, hogy ez lesz, mondja, lehetem, de dicsikben van még darácsodat, meg már 120 dinár kilója. Hát azért meg már. És mit tudod, mi van benne? Lehet, hogy összedarálják a lábát, összedarálják a fejét, azt akkor ott van, vigyétek, nem? Mert annyira sok hús nem szokott abba se lenni. Na, mit tudsz hozzá? Ügyes, jó fő találja magát, nem? Én mondtam a Tamásnak, hogy ha téged kérne, ha nyissunk, csinálnánk egy WC papírgyárat. Ja, az is mindig főfelé, mi? Nem tudom, hogy mit kell hozzá, milyen alapanyag, milyen technológia, de lehet, hogy olyat kéne nyitni. Nagyon menni. Hogy hagyja a virágokat, inkább csináljon az egyik óriából ilyen vizét, ilyen WC-gyárat, WC-papírgyárat. Ja. Így van. Mert mi a csoda, ha azt nézed, az mindig szükséges. WC-papír, mert ha a WC-papírt csinálsz, akkor bírsz csinálni mi a csodát, és azt a rollmitat azt is nagyon viszik, nem? Azt a törlőkendőt, vagy mi a fasznak mondják azt. Az is menős cikk. És milyen nagyon mén föl az is egyfolytában, mi? Hát. Kicsi lány, tehát befejezted a cumizást, hallom egy picit a hangodat már. Hát igen, majd most kell büfizni. Hagytunk azért egy 6 millit. Hát az nem sok. Hát nem. Jó sokat evett a kicsi lányunk. Igen. Nagy egyet, nagy egyet. Szabad önni, hát igazán még igaz, hogy itt a kár, ha bár itt lehet önfani, mert én mozom. Hát jó, de akkor tudja, hogy nem kell fő benneteket, az jó, nem? De hát, hogyha nem sír, akkor minek venni fel, aztán még megszokja. Hát igen, akkor minek bántanád. Na, mit tudsz hozzá? Most teljesen rendőrtem. Hát ezért. Én is sokat tudok hozzászólni, mert nagyon ügyes akkor, nem? Hát. De ő biztos, hogy olcsóban kapja, mint kézzel, de 100 dinár egy csirke, akkor hogy mennyi kaphatja. Mert én nem tudom, hogy mind dolgozik ez, vagy jó, kire. De lehet, hogy a csirke kilója 120-100, elfelejtettem már. De akárhogy is nézél, akkor is olcsóbb. Hát nem így mennyi? 300 vagy 300 valahány dinár egy kila csirke, nem? Nem, mélyebb ment. Most kéne venni egy csomó csirkét, lefagyasztva, szétszortírozni, és berakni a fűzőbe. Már nyárára nézve ki. Hát akkor? Most a 240-50 dinár kilója. Hát akkor vegyél. Ilyenkor kéne, most kéne venni egy 3-4 darabot, és akkor, hogy ez a szombia, ez a izéje. A bégyélni. Újra futolni, mert jó tollassak általában. Miért nem veszi, hogyha úgy gondolod? Hát mert nincs helyem a mélyhűtőben. Elhozod öreganyád mélyhűtőjébe, az úgy is mint, ebbe van hely még. Nincs hogy párat, ahol jó aktív. Én nekem úgy csekköl, mert én nekem van csirkém, majd várom, hogy megnyíljon, azt leküljön vágni. Azt kész. Csirkő dobálni, sócsogni, különben játszottam azt. Tehát jó van, hát most én is kivettem egy csomókat, anyám, hogy tudom, milyen benne hagyom a fazékban, mert szétraktam még. Na, nem majd szétrakod. De kivettük azt a nagy húst, a húst megettük, úgyhogy megint nem lesz benne hús. Hát akkor jó az, nem? Majd beküldtök bele idén. Mindjárom én. Na, kivettük így a húst, meg a bőrűt, és szeretem így a húst, mint egyet kivettük. Így van, akkor az úgy éppen finom. Hát. Majd így meg kell nézni. Látom, a matevésnél sem van akciózva, a ródába is se van. Most mindenhol úgy a csirke. Ócsóbb a csirke, mi? Milyen, nyáram, milyen jó, a koncentrált az főment, a csirke lement. Nem, ez azért van, mert nyáron mindenki diétázik, és a csirke hús nem annyira hízzal, mint a disznó. Ja, és akkor azért eszik a csirke hús. Igen, mikor a csirkehús a melegbe sokkal egészségesebb, mint a disznó, mert elfajtózza a tévé, az internet, meg mindenhol elérhető a csirkéket. Könnyű nyári étel, a csirke, még a disznó, az egy nehéz étel. Azért, hogy mindig a rostélyos. Nézd meg most, mennyi egy kile disznóhús. Nem tudom. Ez nem sokkal rócsóbb. Nem sokkal, ez egy felőző, minden rócsóbb. Uh-huh. Nem szereted még meg? Nem. Ha mert én nem nagyon szoktam menni, tudod semmi ilyesmit. Igen, mert nem nagyon izgatnak ezek az árak, mert baromfim van, de majd én adok a kicsi lánynak baromfit, ami finom baromfi lesz. A kicsik akassaim azok nem olyan előhízlalt valamik. Na jó. Jó lesz. Leheti azokat, de nem tudom mikor, mi még majd eszik azokat. Hát én mindegy, de nem eszünk is olyan sokat most már úgy, hogy... A kicsi lánynak, hagyd legyen. Igazi csirke húsika. Azt mondja, mama, vágja, menekje a galambokat, hát ezek a galambok most nem akarnak tolni. De majd csak elkezdenek. Nem akarnak. Ha csak nem, mint mi a csoda bak galamb lesz utoljára. Majd meg de látod. Tomás máma látott egy hattyút, mondtam, hogy ha bírja, akkor fogja, mert akkor... Hol látta? Hát a kivaj mellett, ahol vannak. Ja. Igen. Mit csinálunk a hattyúval? Lesz egy hattyú? Hát, az szép lesz, csak hogy bír az ottan megmaradni? Hát, beteszed a galambokhoz. Hát? Beteszed a? Nem tudom, nem kell. Nem kell, hogy megfogja, csak gond lenne vele, hogy az ott kell menni. Igen, hát ne nézd rám, így ilyen komolyan. Anya, mit beszél fiekényüket? De ülök föl, én ülni akarok. Hát, ja, éppen látom, hogy mindig fölemel, egy kicsi fejét fölemel mindent, mert ő már nem akar úgy fekvelenni, mi? Ő már ül. Ő már amúgy akar. Beleítettem ebbe a fillő székbe, abba is fel akar ülni. Na. Na, nagyán. Így van, én már nagyocska, most már nem picurka. Csak nyűl. Mindig nagyobb és nagyobb lesz. Tényleg nem kültökös? Nem. Nem. Annyira rossz. Annyira rossz volt, amit... Elég volt erre szezon, mert jó lenne ez a tökös, csak tök helyett ilyen darázsút felne belerakni gombába. Na. Hát, jó van akkor. Mely... Én fájlom, hogy nincs aha. Keresem a paprikámat, és nem találom a paprikámat. Nem tudom, hova tettem. Milyen paprikát? Hát, amit így összevaggöztem, mert főzök kakas paprikást is, míg sül a tökös, addig megfőzöm a kakas paprikást, tudod? Tettem el én magamnak is paprikát, olyan kicsire összevaggöztem, hogy csak előkapom, belerakom, azt jó. Azt nem találtam még. Hát majd hát megtalálom. Igen. Jó, így van. Sütöm a tököset, sütöm emesztet, majd lassan meg lesz mindig. Jó tetté. Jó volt. Ehe, olyan aranyosan mondja. De hova buksz, lányom? Hova akarsz menni? Valamerre mi? Jársőnek fölül is aztán kezd kúszni, vagy hogy megy? Hát általában úgy szoktak azt hiszem, hogy egy kicsit fölülnek, akkor aztán kúsznak, meg minden. aztán másnak szán. De úgy... De egy kicsikét néha még berezeg a fejem, ez nem olyan jó. Tessék? Néha egy kicsikét, ha berezegne a feje. Nem tudom mi. Hát mert biztos, hogy nem olyan erős neki ott az anyaki évizom, vagy valami. Hát akkor minél nagyon ütessed? Na, mi mit csinálunk, Nóra? Mi legyünk? Tartogatunk össze, ami kimosott a géptekbe? Nem maradni a kultába. Mi van? Vigyázz, meg nézek, mi hogy néző ki. Lóg az a csinál? Én a mamáékhoz, mert a miacidában láttam, hogy van 60 dináré hagyma, vörös hagyma a perszuba. Most akkor már elmény megnézi, azt vett a mamáinknak hagymát. Neked is köl? Nem is tudom. Szerintem nem. Hát nem, azt hiszem van még egy 5-6 dolga, vagy igen, elnézem. Itt a Nórikát akkor le kell tenni. Vissza! De mindegy, nem fontos az életenni. Van én nekem is valamennyi, majd adok akkor. Ahogy te gondolod. Nem tudom, van még egy 8-9 darab, aztán csak nem rohadnak. Jó van akkor. Most sem tartottak. Nekem cékla kell. Hát a céklát azt megvenni kell, mert az nincsen. Ami volt öreganyánál, az meg mi a csodát, beletettem ilyen zsákba. Nem tudom, mi bántott, amikor az Attila szedte fő, Attila csinált fele mindent, fogta, az beletette koncertrátor zsákba, azt ott ment tönkre neki. Mind berohadt, bekötött, azt berohadt. Na, mindegy. Ez van. De nagyon sok szép látottunk, nagyon jó, hagyunk tőle, mennek le a kilók. Na, és akkor kövenni majd céklát megint. Egy héten ledobunk egy kilót. Na. Talán én egyre. Én jól van, hogy akkor eljött, mint én. Hát de jó, most mit tesz, csak téklát esztek, vagy érték más is közben? Hát, téklát. Ilyen, hogy megfőzem, és akkor van tékla. Mivel mi volt más? Volt ilyen leválás valami. Téklába rá, én csak téklát eszek magába, mert nagyon most a dió nem annyira ízik, mint nem tud annyira lefagyni. Amikor az nagyobb a tápanyagtartalmú, úgyhogy hozok be mindig ilyen borsót neked, és hagyod borsót, ezt a chips helyet. Én mondtam neked már, hogy az a chipsek azok nem jók. Meg a sok ilyen színsavas ital is azt mondtam, hogy az is hízlal, mert nagyon sok az a műanyag cukor, vagy mi az ördög benne, azok is sokat hízlalnak. Én még nem is bírom inni, mert akkor visszegyünk minden, akkor nem is iszok. Hát jó, van sok az, amit én iszok, az talán ilyen nem iszik szénsavasat ma évek óta. Ilyen a szénsavasat, én most őkezdek egy korát is iszom egy hétig vagy tovább, úgyhogy azt nem olyan, hogy hú. Nem, hát. Nem úgy, amikor egy nap... Nem lenne, hogyha egy nap meginne a két ütert. Hát ez az volna más, hogyha egy nap alatt meginne az ember. Úgyhogy széklát kell nekem menni, majd amikor el lesz akciózva. Jó. De abból sem nem kiosok, mert a piacon is tettem 2 kilókat, ez bőven elég egy másfél hétig. Aha. De az sem nem jó, mert az is megfonjad, úgyhogy ja. Minden fonjad most már. Majd bírsz ültetni, jó sok téklát. Jó, ültetek is. De merre följebb, hogy lehessen locsolni. Mert milyen csoda van. A korog a hasam. Kinek korog a hasa? Ani lánynak? Nem, nekem. Hát azért mondom, te neked az Ani lánynak korog, anyunak korog, vagy hogy mondjam már. Igen. Akkor neked is kell valamit enned, lányom. Azért. Kenyeret szeveztünk minden nap. Na. Akkor nagy fogyózásba kezdtetek. Ha jó. Ha jó. Igen, nálunk csak a Nórika hízhat. Ja, hát annak köl is, hogy hízzon is, meg nyíljen is, nem? Uh-huh. Annak mindenki, hogy csináljon a kislánynak, hogy szép nagy kislány legyen belőle. Tegnap is főtt húst tettünk, és a Tamás levet, én már nem ettem belőle, én a mamán ettem krumplis levet, meg aztán megettem azt a ízét, meg ettem tésztát, én már nem ettem semmit sem. Na. Vittem fagyott borsót. Ő is mondja, hogy igen. Te már ma nem jössz, ugye? Vagy jössz? Hát majd egész később, ha kisütöm a dolgokat, aztán megyek csak. Ha gondolod, hozzá is átbírok menni, ha kell valami. Igen, igen, a kicsi lány, hogy is bízjon. Hát gyakorod, hogy kell néhez. Ja, jó. Na, akarom a torták is egy részét megpróbálom megcsinálni majd, hát ha sikerül. Hány torták sőt? Háromat csináltam. Ó, Jézusom, hát minek annyit? Hát csinálok egy csokiset, csinálok egy gyümölcsöset, meg szeretem a gesztenyészt, csinálok egy gesztenyészet. Hát, hogy most mennyit kapok a mamától, ki tudja. Jaj, elfelejtettem mondani, de nem mond meg senkinek se, jó? Tényleg hallottam valamit, anya elmagyaráztad, de tehát a halg mérges volt egy kicsit rám. Anyára, hogy elmondta. Hát a Nórinak a kerint megkérte a Szilvi. És képzeld el. Kimentek, azt mondja, anya, kimentek a földre, kivitt a traktorra a földre, és ott a traktoron valamelyre mentek, és akkor ott megkérte szépen a Nórikának a kezikéjét. Hát jó. És? Hát és akkor ez volt az mi? Újság. Hát mi titok? Hát nem tudom, mert azt mondtam, hogy minek kellett elmondanod így a mamának. Hát mondom, hát én megmondom te neked, de nem mond meg másnak, jó, hogy hát tudod. Hát jobban, de várható volt majd. Hát hogyne, hát már biztos sajnálja a Dórit, hogy olyan sokat kell odahaza dolgozni, azt úgy gondolta, hogy majd elveszi azt, akkor nem kell neki olyan sokat dolgozni. Most a Brigi elment onnan, tudod, most minden a Dórira maradt. Meg hát iskolába sem ment tovább, akkor jó, hogy ez következik, nem? Hát mire várjanak? Hát ez az. Fiatalok is minden, iskolában nem jár egyik sem el, akkor minek várjon, nem? Igen, megyünk lagziba. Jaj, mikor leszek a lagzik? Vagy jókat? Jókat kérdezi, Manu, nem tudom. Már Nóri kell, mert vettek valami szép rutit, ilyen pillesek. Jó. Majd, Eci csak arra is sor kerül, nem? Megvásunk a famíliát, a mi a csodán, a Szilvini. Hát én már láttam egy nagy részét. Hát de voltak a Józséknál. Há? Voltak a Józséknál az ilyen. Ja, hát akkor láttad őket. Akkor neked már nem olyan érdekesek. Hát a legkékebb családot, a Tia 16-17 fő, úgyhogy már egy egész asztalnak a kütyek. Aha. Elég jó nagy család, mi? Ki tudja, mikor tartsák, hát egyik se közölt még dátumot, se az Arnék, nem mondtak semmit, ez is most kérte meg a kezét, hogy mikor akarják, az egy, ha szeptemberben lesz, vagy valami, addig a Nórinak is szépen megnyúl a hajacskája. Igen. Szép kis hajas lány lesz ő. Neked se volt nagyon sokáig hajad, aztán meg milyen szép hosszú hajad van. Jaj. Hát így van. Logikus. Jó, van, akkor köszönöm, én lesz szerintem valamit kezdünk magunkat. Jó lesz, akkor csak csináljatok valamit. Mit csinálunk, Tóram? Mit? Hova igyekszünk? Hova mész? Tedd be a nyelvere. A nyelvere? Ne ez meg. A ruhádat, mert nincs másik ilyen vastag, amit rá bírok adni. Jó van, na, sziasztok! Sziasztok!